Jasne niebo, jasne boski, choć takie, a nie inne. Mam zbyt rozpoznania, tu nie będzie przeklinania. Kocham cię nie inaczej, czuję tak nie inaczej. Dalej pójdź do prania, tu nie będzie przeklinania. Mój wydawca złodziejem od wczoraj dobrodziejem. Zmiany odczycia zadania, tu nie będzie przeklinania. Terry Jones, Spider Balin, teraz nie szalin. Geniusze porozrzucani, tu nie będzie przeklinania. Mamy świat swój stały, mamy świat swój cały. Mniejszości jest miłość, orężem, żoną i mężem. Wężem. Mamy świat swój stały, mamy świat swój cały. Mniejszości jest miłość, orężem, żoną i mężem. Wężem. Mamy świat swój stały, mamy świat swój cały. Mniejszości jest miłość, orężem, żoną i mężem.